MediaExpert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 października, minęła 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Interweniowała policja, podczas zgromadzeń w Lublinie musiała oddzielać uczestników Marszu Równości i kontrdemonstrantów. Wicepremier Gowin odpowiada na zapowiedź lidera Platformy: odrzucimy wniosek o odwołanie premiera Morawieckiego. Dwóch chilijskich biskupów usuniętych ze stanu kapłańskiego w związku ze skandalem pedofilii. Decyzję podjął papież. Armatek wodnych i granatów hukowych użyła policja w Lublinie, by rozdzielić uczestników Marszu Równości i kontrmanifestacji ONR-u. Marsz wyruszył z Placu Zamkowego. Przeciwnicy próbowali go zablokować, ale policja otoczyła uczestników marszu kordonem. Zanim wyruszyli, poleciały w ich stronę petardy. Na miejscu jest Tomasz Spisyn. Gaz łzawiący, granaty hukowe, armatki wodne, kamienie i butelki rzucane przez chuliganów, bo tak już trzeba ich nazwać, w centrum Lublina zamienione w starcie policji z przeciwnikami Marszu Równości. Do tego pierwszego starcia doszło na Świętoduskiej, gdzie policja musiała siłą odsuwać demonstrujących, którzy zablokowali trasę przemarszu. Były osoby poszkodowane, bo policja użyła gazu. Do drugiego starcia z policją doszło na krakowskim przedmieściu, na deptaku wśród kawiarnianych ogródków. Kordony policji próbowały powoli rozbijać demonstrujących na mniejsze grupy i spychać ich na Plac Litewski. W stronę policji leciały małe kamyki i petardy. Na krakowskim przedmieściu i Alejach Racławickich szczelny kordon z armatką wodną na czele oddzielał chuliganów od Marszu Równości. Nie widziałem, aby ktoś został zatrzymany, ale funkcjonariusze nagrywali te zamieszki. 15 minut temu Marsz Równości dotarł pod Centrum Spotkania Kultur. Kilkudziesięciu policjantów odgrada różne miejsca i większe grupy protestujących wyparto ich w kierunku KUL-u. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. Sąd apelacyjny zezwolił wczoraj na oba zgromadzenia, uchylając zakaz wydany przez prezydenta Lublina. Prawem opozycji jest zgłoszenie wniosku o wotum nieufności dla premiera, a prawem, z którego obóz rządowy skorzysta, jest odrzucenie tego wniosku, powiedział wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W ten sposób skomentował słowa szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetynę, który podczas konwencji w Poznaniu zapowiedział, że Koalicja Obywatelska złoży wniosek o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji prezesa Rady Ministrów. Kandydatem na premiera będzie lider największej partii opozycyjnej, czyli szef PO. Papież wyrzucił ze stanu kapłańskiego dwóch chilijskich biskupów, podał Watykan. To kolejna konsekwencja skandalu pedofilii w tamtejszym kościele. Ze stanu kapłańskiego zostali usunięci biskupie oskarżeni o wykorzystywanie seksualne. Decyzję ogłoszono w dniu spotkania Franciszka z prezydentem Chile, Sebastianem Pinerą. Jednym z tematów był skandal pedofilii w Chile, poinformowano w komunikacie Watykanu. 230 zachorowań na odrę odnotowano w tym roku na Białorusi. 85% z nich to osoby niezaszczepione, w tym z powodu odmowy poddania się szczepieniom. Białoruskie Centrum Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego poinformowało, że znaczna część zachorowań przypada na osoby z przywiezioną infekcją oraz te, które miały kontakt z chorymi. Większość tak zwanej przywiezionej infekcji związana jest z pobytem Białorusinów na Ukrainie, gdzie na odrę zachorowało ponad 30 tysięcy osób. Prezydent Łotwy Raimonds Vejonis podjął decyzję o zatwierdzeniu ustawy o publikacji dokumentów KGB. Jednak jak zaznaczył, informacje zawarte w tych materiałach będą niekompletne. Zgodnie z projektem ustawy, którą na początku października przyjął łotewski Sejm, materiały, które zostaną opublikowane w internecie, będą obejmować przede wszystkim dokumenty operacyjne, a także książki telefoniczne pracowników KGB. Informacje pojawią się do końca roku na stronie internetowej Łotewskiego Archiwum Narodowego. W komunikacie prezydenta Łotwy Raimondsa Vejonisa czytamy, że materiały opublikowane w tym roku będą jednak niekompletne, a nazwiska, które się tam znajdą, nie powiedzą nic na temat tego, czym konkretnie zajmowali się ci ludzie. Ważne jest to, aby poczekać i zapoznać się z dodatkowymi informacjami. Wyciągając zbyt pochopne wnioski, ryzykujemy stworzenie błędnego rozumienia historii, stwierdził łotewski przywódca. Do 1 maja 2019 roku również inne dokumenty KGB zostaną zdigitalizowane i opublikowane w internecie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce, pogodne niebo i zero opadów. Taka aura utrzyma się co najmniej do jutrzejszego wieczora w całej Polsce. Nad morzem silniejsze wiatry, nad ranem lokalnie mglisto. Na razie od 19 do 25 stopni, w nocy w Augustowie 4 stopnie, w Warszawie 7, a w Zielonej Górze 12, a jutro od 9 do 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć. A Atom, co ty masz pod szyją?

Carly Simon na początek raportu o stanie świata w bondowskim szlagierze z czasów, kiedy jeszcze nikt nie robił tego tak dobrze jak Rosjanie, chociaż zdaje się, że nie o Rosjanach ona śpiewała. Tym bardziej, że to teraz jest chyba jeden z najbardziej żałosnych okresów przeżywamy w historii rosyjskich służb specjalnych. Nawet jak się wycofamy do czasów carskiej ochrony, to nie ma porównania. Na początku września brytyjska premier ujawniła tożsamość dwóch agentów GRU zamieszanych w nieudany zamach na życie Skripalów w Salisbury. Następnie dwaj podejrzani wystąpili w telewizji Russia Today w programie, który zadziwił nawet wierzących w przenikliwość i geniusz propagandowy Władimira Putina. Następnie portale internetowe ujawniły prawdziwe nazwiska domniemanych sprawców zamachu, a dodatkowo Rosjanie zaliczyli wpadkę w Holandii, skąd deportowano czterech agentów GRU odpowiedzialnych według Holendrów za zamach hakerski na wcześniejszy zamach hakerski na organizację do spraw zakazu broni chemicznej. Czy zatem przeceniamy umiejętności rosyjskich służb? Czy może czasy się zmieniły i nie ma szans na zachowanie tajności we współczesnym świecie? W studio doktora Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Może prześledźmy, ja tak skrótowo opowiedziałem, ale prześledźmy te ostatnie tygodnie od czasu programu w Russia Today. Wszyscy się dziwiliśmy i zadawaliśmy sobie pytanie, jak to możliwe, żeby Putin myślał, że ktoś w to uwierzy? Mhm. Czy on myślał, że ktoś w to uwierzy? Czy to było na użytek wewnętrzny? Czy to był wyraz kompletnej pogardy wobec Brytyjczyków i wszystkich tych, którzy go krytykują i takie zagranie na nosie, marchewki na nosie, no i co mi zrobicie, prawda? Ja myślę, że jedno i drugie, na użytek wewnętrzny przede wszystkim, ponieważ trzeba było uspokoić, a w zasadzie przedstawić właściwą wersję, czyli tą, którą powinni przyjąć Rosjanie w sprawie Skripali. I można by powiedzieć, że akurat w tym momencie ten wywiad udzielony Russia Today, a dzisiaj RT, pogrążył. To był ten moment w mojej ocenie, który pogrążył i Putina, i wizerunek taki nieskalany wywiadu wojskowego rosyjskiego GRU, a dzisiaj GU, czy GZ w skrócie polskim, czyli Generalnego Zarządu. I rzecz w tym, że to miało przedstawić pewną wersję, a okazało się, że nawet Rosjanie nie uwierzyli w to, co próbuje im się sprzedać. Natychmiast media rosyjskie, które zwykle podatne były na taką, na przyjmowanie treści promowanych przez Kreml, tutaj nikt w to nie uwierzył. Naprawdę zjadliwość anegdot rosyjskich w sprawie geniuszu, przewidywalności, talentów wywiadu rosyjskiego była porażająca. Ja mogę powiedzieć, że naprawdę tutaj Rosjanie wybili się na mistrzostwo w tych anegdotach. Oni bardziej nawet szydzili niż Brytyjczycy. Oczywiście, że tak. Znaczy te naprawdę anegdoty często nie ocierały się nawet o pewne standardy kultury, więc to tak wygląda. I problem polega na tym, przynajmniej w mojej ocenie, że wszystkie wpadki można wytłumaczyć, bo nie jeden wywiad zalicza takie wpadki. Ale ta za sprawą nieudanego zabójstwa rodziny Skripali doprowadziła do dwóch takich szkód na samym państwie rosyjskim i wizerunku Rosji. Po pierwsze, z jednej strony Brytyjczycy, publikując prawdziwe tożsamości agentów rosyjskich, udowodnili, że śledztwo, dziennikarz, nie trzeba być wyjątkowym, nie wiem, hakerem, szpiegiem czy analitykiem, ale dobra taka warsztatowa praca i można nawet przełamać albo wejść, albo zinwigilować te systemy wewnętrzne obiegu informacji w służbach rosyjskich, dzięki czemu Brytyjczycy opublikowali prawdziwe dane rosyjskich agentów. Agnieszko, to jest, czasami to się ociera o groteskę. To no nie tak. Są żadne jakieś, nie wiadomo jakie no metody więc, dochodzenia. No więc oni pojechali do wsi, pogadali z dwoma ludźmi, czy z trzema, Okazało się, że istnieje jakieś zdjęcie, czy ono istnieje, czy nie, to jest odrębna rzecz, ale weźmy nawet sprawę tych agentów w Holandii. Jeden podobno z nich się zapisał na jakiś portal randkowy. Cała ta grupa grała w jakiejś drużynie piłkarskiej, amatorskiej, złożonej z samych agentów GRU, o których wszyscy widzieli, że to jest drużyna agentów GRU. A agenci od Skripala po prostu podawali swoje namiary telefoniczne, podając centralę Ministerstwa GRU. Dokładnie. A ci, co przyjechali do Holandii, zbierali rachunki taksówkowe, żeby oddać tak jak się robi zwykle w delegacjach, prawda? No i właśnie, i to jest ten problem, drugi ważniejszy, ponieważ to, co zrobiono, czy obnażono pewien taki paraliżujący wręcz blamasz rosyjskich służb, i to stało się wręcz śmieszne, takie groteskowe. My się z tego śmiejemy, ale Putin naprawdę nie ma się z czego śmiać, ponieważ to bije w jego prestiż tych najlepszych z najlepszych, bo służby rosyjskie są filarem państwa rosyjskiego. I tu nie chodzi o same FSB, czy ten wywiad zagraniczny, ale tu chodzi o tych najlepszych z najlepszych, bo zwykle wojskowa, czyli ta wojskówka tak zwana, była zawsze lepszą służbą. GRU, GZ obecnie, tak? Tak, GRU, GZ obecne zawsze było lepsze jeszcze w czasach radzieckich od wywiadów i od służb cywilnych. I dzisiaj ten blamasz tych najlepszych z najlepszych powoduje, że państwo rosyjskie A poza tym to zresztą chyba tak samo było w Polsce. No, tak. Był pewien rodzaj prestiżu i pewien rodzaj, nie chcę mówić szlachetności, no ale jakiś, powiedziałbym, moralnego etosu, usprawiedliwienia, czy etosu pracy dla państwa. Pracujesz dla swojego państwa, nie tylko dla komunistów, ale jednak pracujesz dla państwa, prawda? Chronisz swoje państwo przed wpływami obcymi, czy... I tu widać, że... No dobrze, ale na co oni liczą? Czy to jest... Czy oni liczą na bezkarność kompletną? Czy to jest tak jak w Misiu, nie mam pańskiego płaszcza, no i co mi pan zrobi? Ja mam wrażenie, że oni teraz nie mają pojęcia, na co tak naprawdę mogą liczyć, bo miało być tak pięknie od 2017 roku, a tak, Trump okazał się nie tak prorosyjski, jakby chcieli Rosjanie, Skripal nie dał się wyeliminować, wywiad absolutnie udowodnił swoją porażkę, więc ja mam wrażenie, że oni teraz pewnie liczą szkody. I to jest ten moment, kiedy faktycznie w strukturach rosyjskich wprowadzono śledztwo wewnętrzne i w jaki sposób wyciekły dane i tak dalej. Więc oni pewnie teraz rozglądają się i robią audyt, a tak naprawdę co się stało. Pewnie będziemy mieli pewne przetasowania w służbach, bo ktoś musi za to zapłacić, ale gra wywiadowcza, gra polityczna będzie toczyła się dalej. To znaczy Rosjanie z tym takim nadszarpniętym prestiżem będą jednak działać dalej. To nie jest tak, że to już jest koniec służb rosyjskich. To jest naprawdę olbrzymi cios, ale być może to będzie tak, że być może Rosjanie zdecydują się na odciąganie uwagi, na przykład akcentowaniem innych kwestii. Natomiast wydaje mi się, na przykład sprawy Libii, bo to coraz częściej o tym mówimy, czyli o tym rosyjskim zaangażowaniu w Libii, ale wydaje mi się, że trudno będzie Putinowi dzisiaj wymazać, wygumkować porażkę GRU, kiedy naprawdę rosyjskie media i rosyjska opinia publiczna zalana jest anegdotami, które będą powielane, będą się... No dobrze, ale czy to realnie może wpłynąć na jego pozycję? No bo my czasami się ekscytujemy tym, że parę osób wyjdzie na ulicę w proteście przeciwko reformie emerytalnej, no albo pewnie gdzieś tam cieszymy się w duchu, że sobie robią ludzie dowcipy w internecie z nieudolności szpiegów rosyjskich. No ale co to zmienia? No, to, ja myślę, czy to jest istotny element polityki? Nie, ja myślę, że to jest... życia społecznego w Rosji? Ja myślę, że to jest kwestia jakiegoś minimalnego wpływu, bo to, że Putin dzisiaj słabnie i jego popularność spada, to nie jest efekt tylko i wyłącznie tego, co się dzieje dzisiaj i wpadki GRU. To jest efekt jego pomysłu na reformę społeczną, emerytalną, więc nie trzeba było popełniać wpadki agentom w sprawie Skripala, żeby te notowania Putina były słabsze. Więc to nie jest tak. To jest pewien, można by powiedzieć, taki kwiatuszek do kożucha. Może mieć minimalny wpływ, ale ja bym nie liczyła na to, że raptem za sprawą wpadki w jednej sprawie, czy w kilku sprawach, czyli to była taka drobna seria, zawali się państwo rosyjskie. No nie zawali się. To znaczy Rosjanie to faktycznie przetrwają. Putin może nie będzie tak popularny jak w momencie momencie aneksji Krymu, czyli osiągając poziom wsparcia społecznego w granicach 84, 5 czy 6, 7%. Dzisiaj jest to na poziomie 60 kilku i tak to pewnie pozostanie. Może być gorzej, chyba że Rosjanie osiągną jakiś duży, spektakularny sukces. I być może to jest właśnie ten moment, kiedy Putin musi się rozglądać, co zrobić. I może na koniec taka refleksja. Pewnie już naprawdę minęły czasy, kiedy oni robili to najlepiej, bez względu na to, kim byli oni. Czy to dokładnie weźmiemy Izraelczyków Mossad, czy weźmiemy CIA, czy weźmiemy Rosjan. Za chwilę będziemy rozmawiać o tym domniemanym zabójstwie saudyjskim. Żyjemy w czasach, w których pewne rzeczy po prostu wcześniej czy później wychodzą, a zwykle wcześniej wychodzą. Zwłaszcza związane z bezpieczeństwem, związane ze sprawami, które interesują dziennikarzy profesjonalnych, tak czy mniej profesjonalnych. I tutaj Rosjanie, którzy sami zastraszyli Zachód umiejętnościami trollingu, wywierania presji, czy w ogóle formułowania opinii publicznej, dzisiaj padli ofiarą dokładnie tego samego, czyli tego, że w internecie można przeprowadzić śledztwo, można doszukać się śladów działalności rosyjskich i opublikować konkretne dowody, tak, przewin czy przestępstw oficerów rosyjskich. Więc to jest tak, że Rosjanie po prostu polegli za sprawą tej samej broni, którą wykorzystywali w rywalizacji z Zachodem. Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika była naszym gościem. O tym, jaka jest Anglia, o Anglii i innych narodach brytyjskich porozmawiamy w dalszej części programu. BBC twierdzi, że Turcja posiada nagranie audio i wideo, które dowodzi, że saudyjski dziennikarz Jamal Khashoggi został zamordowany. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu Khashoggi wszedł do saudyjskiego konsulatu w Stambule, słuch o nim zaginął. Dlaczego Saudowie mieliby dokonać tak makabrycznej zbrodni? I jak to się ma do planów liberalizacji kraju ogłoszonych niedawno przez księcia Muhammada bin Salmana? O tym Adrian Bąk. Ah. How much do you know about Saudi Arabia and its history? Co wiesz o Arabii Saudyjskiej i jej historii? Look, I've been doing this for more than 40 years. Ja zajmuję się nią ponad 40 lat i powiem ci, że nie ma w tym nic irracjonalnego. Jeśli będziesz myślał jak cywilizowany dziennikarz z kraju Unii Europejskiej, nie dojdziesz do prawdy. You will get it wrong. Thomas Lipman, z którym rozmawiam na temat zaginięcia Jamala Khashoggiego, przez 30 lat był dziennikarzem Washington Post i szefem działu bliskowschodniego gazety. Wielokrotnie wyjeżdżał do Arabii Saudyjskiej. There are hundreds of political prisoners in Saudi Arabia. W Arabii Saudyjskiej jest wielu więźniów politycznych. Książę Mohammed bin Salman nie toleruje głosów sprzeciwu przeciwko sobie i żadnej agitacji przeciwko zmianom politycznym. Zanim pozwolił kobietom jeździć samochodem, najpierw wsadzał je do więzienia za to, że chciały to robić, bo mu się sprzeciwiały. To jest polityka zero tolerancji dla działań, które obciążają księcia w jakikolwiek sposób. There is zero tolerance for activity that challenges the prince in any way. Drugiego października około godziny 13 Jamal Khashoggi wszedł do konsulatu Królestwa Arabii Saudyjskiej. Dziennikarz chciał załatwić formalności związane ze ślubem. Narzeczona Khashoggiego czekała na niego przed placówką. Pół godziny, godzinę, dwie, cztery. Khashoggi nie wychodził. Nie wyszedł do dziś. Kamery zarejestrowały też później czarnego vana, kilkunastu Saudyjczyków powiązanych z rządem i służbami specjalnymi, dwa prywatne samoloty odlatujące z lotniska, jeden do Kairu, drugi do Dubaju. Wszystko układa się w scenariusz zabójstwa bądź porwania dziennikarza. Co się jednak wydarzyło naprawdę, wciąż nie wiadomo. Przedstawiciele Arabii Saudyjskiej, w tym konsul generalny w Stambule, nabrali wody w usta. Chciałbym potwierdzić, że obywatel Jamal nie jest w konsulacie ani w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Konsulat i ambasada szukają go. My też martwimy się o jego los. Mówił konsul generalny Arabii Saudyjskiej w Stambule Muhammad Al-Wathaibi dla agencji Reuters. O swój los od jakiegoś czasu martwił się też sam Jamal Khashoggi. Niedługo po tym, jak następcą tronu i pierwszym wicepremierem w rządzie Arabii Saudyjskiej został ogłoszony książę Mohammed bin Salman, dziennikarz wyjechał z kraju i osiadł w Stanach Zjednoczonych. Khashoggi krytykował księcia i jego władcze zapędy. Przed wyjazdem mówił dla BBC, że boi się o własne życie i martwi się o swój kraj. Zawodowo czuję się spełniony. Mógłbym iść na emeryturę i żyć w Stanach Zjednoczonych w szczęściu, ale martwię się o moje dzieci i o moich wnuków. To, co mnie najbardziej niepokoi, to rządy jednego człowieka. Potrzebujemy reformy, ale rządy jednego człowieka nigdy nie są dobre. Czy to rozmawiamy o Arabii Saudyjskiej, czy o Niemczech, czy o Iraku, czy o jakimkolwiek innym państwie. Historia Khashoggiego to nie jest jednak prosta historia wiecznego dysydenta ściganego przez okrutny reżim. Khashoggi przez długi czas sam był bowiem blisko reżimu i blisko monarchii. Był właściwie jej intelektualnym dzieckiem, choć bardzo niesfornym i kapryśnym. Mimo to miał poważanie wśród elity, mówi dr Łukasz Federek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był tym głosem intelektualisty, któremu troszkę więcej wolno w przestrzeni medialnej. Był blisko rodziny królewskiej. No i w powiedzenie, że był opozycjonistą, rzeczywiście mija się z prawdą, bo on nie był opozycjonistą. Mimo że związany z saudyjskim establishmentem, Khashoggi nie bał się jednak własnego zdania. Tak było m.in. po atakach na World Trade Center w 2001 roku, gdy nie opublikował szerzącej się wówczas propagandy podawanej przez Saudów, jakoby to w atak zaangażowani byli Żydzi, a nie Al-Kaida. Rzeczywiście, dostałem taką wiadomość, która została dostarczona do Arab News i która, co stwierdzam z przykrością, pochodziła z saudyjskiej agencji informacyjnej. Odrzuciłem ją i nie opublikowałem. Było to nieracjonalne. Mówił podczas jednej z konferencji po zamachach w 2001 roku. Khashoggi pracował później m.in. też jako doradca medialny byłego szefa wywiadu Arabii Saudyjskiej Turkiego bin Faisala. Krótko po dojściu do władzy księcia Mohammeda bin Salmana dziennikarz wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Nie szczędził księciu krytyki, także w odniesieniu do przedłużającej się i wyniszczającej wojny w Jemenie. w którą to książę Muhammad bin Salman włączył także Arabię Saudyjską. Z uwagą przypatrywał się też ogłoszonej przez księcia reformie kraju, w zgodzie z którą książę obiecywał bardzo szybko wykorzenić resztki ekstremizmu i zapewniał, że jego państwo będzie krajem umiarkowanego islamu, otwartym dla wszystkich religii świata. W jednym z ostatnich wywiadów dla telewizji Al Jazeera Khashoggi argumentował, że reforma jest powierzchowna, a Saudyjczycy nie biorą w niej udziału. I tym samym według Alego Al-Ahmeda, znanego saudyjskiego dysydenta i szefa Instytutu do Spraw Zatoki Perskiej, przekroczył Rubikon. Książę nie lubi ludzi takich jak ja i jak Khashoggi. My nie chcemy monarchii, a on chce ją utrzymać i chce wysłać w świat wiadomość: nie róbcie tego, co Khashoggi. On broni swojego pałacu. Władcy Arabii Saudyjskiej zawsze dopuszczali do głosu zarówno konserwatystów, jak i liberałów, którzy mogli się wzajemnie krytykować, ale nikt nie mógł krytykować monarchii. Jestem pewien, że Jamal Khashoggi został zabity. W tym kontekście należy też patrzeć na plany reformy księcia Muhammada bin Salmana, które to plany, jak przekonuje mnie Thomas Lipman, trudno w ogóle reformą nazwać, bo gdy pytam Thomasa Lipmana o reformę, przerywa mi. Stop right there. Stop. I never use the word reform. Zatrzymajmy się tu. Stop. Nie można mówić o reformie. Reforma jest wtedy, gdy coś zmienia się na lepsze, a w odniesieniu do Arabii Saudyjskiej reforma dla jednych oznacza prześladowanie dla drugich. Dr Łukasz Federek uważa, że książę Salman mówieniem o reformie chce jednak nadążyć za zmieniającym się światem i uchronić monarchię, która wydaje się być już tworem nieprzystającym do dzisiejszych czasów. Mówimy o jedynym dużym kraju, Arabia Saudyjska, który ma ustrój monarchii absolutnej. Żadne inne duże państwo poza Arabią Saudyjską nie było w stanie utrzymać tego rodzaju ustroju. Skala problemu jest potężna, to znaczy sprawienie, żeby system bardzo antyczny podtrzymać. I powiedzmy sobie wprost, wizja Muhammada bin Salmana zakłada szereg reform, szczególnie w sfery gospodarczej, no ale nie dotyka istoty systemu politycznego, który ma zostać zakonserwowany raczej niż zmieniony, to znaczy Arabia Saudyjska ma być nadal monarchią absolutną. I tu jest w mojej ocenie strukturalny dylemat tego kraju i rodziny panującej w nim. Uciszenie Jamala Khashoggiego, choć wciąż nie znamy zakończenia tej historii, może być więc potwierdzeniem złudności reformy, czy też złudności patrzenia na nią z perspektywy zachodniej, bo Arabia nie zmienia się na modłę zachodnią i co więcej, nie chce, żeby Zachód narzucał jej własne standardy, podkreśla Thomas Lipman. Zapytaj sam siebie, co się stanie, jeśli rzeczywiście okaże się, że Khashoggi został zabity. No co? No niewiele. Donald Trump już zapowiedział, że nadal będzie sprzedawał broń Arabii Saudyjskiej. Historia zna wiele przerażających wydarzeń, które wpływały na stosunki amerykańsko-saudyjskie, ale za każdym razem one przetrwały. Dla raportu o stanie świata Adrian Bong. Jutro wybory lokalne w najbogatszym landzie niemieckim. 13 milionów ludzi, PKB większe od Polski i kilku innych krajów Unii Europejskiej. Region Bawarii od 1957 roku rządzony nieprzerwanie przez jedną partię, tylko raz w historii CSU współrządziła z liberałami z FPD. W kolejnych wyborach jedyną niewiadomą była skala większości, jaką zdobędzie CSU w regionalnym parlamencie. I jutro ta bajka najprawdopodobniej się skończy. Unia Chrześcijańsko-Społeczna nie będzie miała absolutnej większości, nawet jeśli wygra wybory, nie będzie rządziła samodzielnie. To jest bardzo poważny zwrot w polityce, nie tylko bawarskiej, ale w skali całych Niemiec. Moim gościem jest Olga Doleśniak-Harczuk z Nowego Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mamy 3% bezrobocia, symbol bogactwa Niemiec, do którego nawet Podkarpacie ma aspirować. Ostatnio prezes Kaczyński o tym mówił. Swoją drogą nie wiem, czy prezes Kaczyński się przejęzyczył, bo mu chyba o Szwajcarię chodziło, a nie o niemiecką Bawarię, ale zostawmy to. W każdym razie jest to jedno z najlepszych miejsc do życia w Europie z pewnością. Na pierwszy rzut oka nie ma powodu, żeby odsuwać od władzy ludzi, którzy zarządzają tym sukcesem od lat. Dlaczego do tego odsunięcia dojdzie jutro? Ja chciałabym na początku nawiązać do tego, o czym pan redaktor wspomniał, czyli o tym pierwszym momencie, kiedy Bawaria przestała być rządzona przez większość CSU. To był rok faktycznie 2008. I wtedy z musu trzeba było stworzyć koalicję z FDP. Zresztą to był najgorszy wynik wtedy nie tylko CSU, ale również SPD. Od 1946 roku SPD nie dostał gorszego wyniku w Bawarii. I wtedy poleciały głowy. Wtedy też Horst Seehofer, który dzisiaj jest na szczeblu federalnym szefem MSW Niemiec, a na gruncie Bawarii szefem partii nadal, on wtedy doszedł tak naprawdę do pełni władzy. Właśnie dlatego, że ktoś zawiódł i ktoś doprowadził do katastrofy wyborczej CSU. Pytanie brzmi teraz takie dla mnie, które ja sobie stawiam, patrząc na sytuację Bawarii, czy Horst Seehofer albo czy na przykład Markus Söder, który jest teraz premierem Bawarii, czy oni poniosą konsekwencje katastrofy, która jak wszystkie prognozy, ale nie tylko prognozy, po prostu generalnie sytuacja Bawarii wskazuje, ten klimat, który tam panuje. Ale Seehofer chyba już poniósł pewne konsekwencje, prawda? To, że Söder jest w tej chwili premierem, to trochę jest wynikiem tego, co się stało podczas wyborów federalnych, prawda, kiedy CSU uzyskało jednak mniejszy, słabszy wynik niż myślano. Oczywiście te funkcje rozdzielono, natomiast w tamtym okresie, kiedy formował się rząd koalicji, wielkiej koalicji, pamiętamy, że to był poród z niesamowitymi komplikacjami. Bólami, tak, nie wiadomo tak, było do ostatniej chwili, najpierw koalicja, czy powstanie ten rząd. Tak, jamajska, później był powrót do rozmów z SPD. Więc Horst Seehofer wówczas postawił na jedną kartę. Chciał zostać ministrem i postanowił, że w sumie być może pod koniec kariery politycznej, bo on zakładał, że to będzie koniec kariery politycznej, ta funkcja mu się przyda i podzielił się władzą z Markusem Söderem, powiedzmy, z którym jest od lat skonfliktowany. Tam były nawet konflikty natury bardzo osobiste, których nie będę teraz wspominać, ale takie dosyć brzydkie i tabloidowe sprawy wychodziły na jaw, nie tylko kwestie polityczne. Więc Seehofer naturalnie poniósł pewne konsekwencje. Część była, jest wynikiem, jest pochodną jego własnych wyborów politycznych, a część wynika z tego, że skonfliktował się bardzo poważnie z kanclerz Angelą Merkel. I oczywiście tą główną osią konfliktu była polityka imigracyjna forsowana przez kanclerz Merkel i przez CDU. I w zasadzie o mało koalicja się nie rozpadła. To był wielki kryzys. Mówi pani o imigracji, to jest chyba naczelny problem w ogóle polityczny czy społeczny Niemiec. I chyba główna też oś, wokół której skupia się zainteresowanie elektoratu i te decyzje polityczne, które zostaną podjęte, prawda? Bo i tu prowadzę do następnej rzeczy. Wygląda na to, że dwie partie, które zyskają na tych wyborach najbardziej, to są Zieloni i AfD, z tego samego powodu. Z powodu stosunku do imigracji i sposobów, w jaki ten problem został rozwiązany od 2015 roku. Rozwiązany bądź nie rozwiązany, bo tutaj właśnie, na tym polega ten konflikt. Alternatywa dla Niemiec w Bawarii, w tej kampanii do Landtagu, ona się wykazuje niesamowitą agresją. To są, jak przejrzeć na przykład plakaty wyborcze AfD, one za każdym razem są nakierowane na konflikt. Wypomina się na przykład CSU, że w sposób niedostateczny dba o bezpieczeństwo Bawarczyków. Przypomina się pewne, powiedzmy, czarne kroniki, czyli te statystyki kryminalne. Ostatnio była taka sytuacja, że młodzieżówka CSU w głównej centrali, przepraszam, młodzieżówka AfD oczywiście, w głównej centrali CSU na chodniku w Monachium poustawiała świeczki, zapaliła te świeczki, wypisano takim czarnym sprayem nazwiska ofiar Niemców i w ogóle Europejczyków zamordowanych przez imigrantów nielegalnie przebywających na terenie Europy od 2015 roku i spryskano to wszystko taką sztuczną krwią. I to był niesamowity skandal, ponieważ jednocześnie uruchomiono stronę internetową, która wskazywała na to, że to są ofiary kanclerz Merkel, że osoby, które zginęły bądź zostały zgwałcone przez osoby, które zostały wpuszczone na teren Niemiec i Europy od 2015 roku, no to jest wszystko pochodna polityki Merkel. I dowiedziałam się, że w nocy, wczoraj dokonano przeszukań w mieszkaniach osób, które uczestniczyły w tej akcji. Również było tam mieszkanie jednego z kandydatów w tych wyborach do Landtagu, więc sytuacja jest naprawdę... No ale to oczywiście napędza, to napędza popularność AfD, tak. Ale no dobrze, to już rozumiemy, ale teraz niech pani wyjaśni, dlaczego również popularność Partii Zielonych jest napędzana kwestią imigracji, mimo że Zieloni mają dokładnie, diametralnie różne podejście do tej kwestii od AfD. W pewnym momencie elektorat CSU zaczął się przesuwać zarówno w stronę AfD, czyli tego bardziej radykalnego języka i bardziej radykalnego podejścia do imigrantów, ale i w kierunku właśnie Zielonych, ponieważ ten program Zielonych, jak tak się na niego spojrzy, ja sobie... Powiedzmy, zadałam ten trud, żeby przeczytać wszystkie programy i ten program Zielonych jest naprawdę na tle innych programów, nawet na tle programu SPD, banalny. O co chodzi? Chodzi o to, że oni chcą przede wszystkim zdjęcia krzyży, czyli to, co Markus Söder forsował kilka miesięcy temu, żeby krzyże wróciły do przestrzeni publicznej, do sądów, do szkół i tak dalej. Chcą zniesienia religii w szkołach i przeciwstawiają się również temu bardziej radykalnemu podejściu CSU do kwestii imigracyjnych, również do tego, że CSU postanowiła jednak pójść w kierunku odsyłania imigrantów, którzy popełnili na terenie Niemiec przestępstwa albo są uważani za osoby, które są potencjalnymi sprawcami, do ich ojczyzny. I Zieloni tutaj się sprzeciwiają, więc jednak powiedzmy ta polityka imigracyjna również dla części dotychczasowego elektoratu CSU gra znaczenie i mamy dwie kierunki. Albo w kierunku takiego bardziej liberalnego, bardziej liberalny kierunek, albo kierunek bardziej radykalny, czyli AfD. A może z tego wynika, że to CSU powoli robi się niepotrzebne. To znaczy, skoro ludzie albo kierują się w stronę AfD, która mówi wyrzucić wszystkich imigrantów i nie chcemy z nimi mieć nic wspólnego, albo w kierunku Partii Zielonych, która mówi zlikwidować krzyże, wpuścić imigrantów, niech się asymilują, no to CSU, które próbuje lawirować między tymi dwoma skrajnościami, nie znajduje elektoratu dla siebie. To zresztą jest sytuacja, to jest chyba sytuacja nie tylko obecna w Niemczech, no bo pewnie w wielu innych krajach podobne postawy elektoratu możemy zaobserwować. CSU jest potrzebna. Jest potrzebna, ponieważ to dzięki CSU Bawaria wygląda dziś tak, jak wygląda i wydaje mi się, że to nie są tylko takie komunały. Jednak odwoływanie się do spuścizny Franza Józefa Straussa, co robią również członkowie AfD na swoich plakatach. Tam rodzina Straussa miała zastrzeżenia, więc chyba troszeczkę przystopowano, ale jednak AfD również się odwołuje do Straussa, ponieważ wie, że Strauss nie kojarzy się tylko wyłącznie z CSU, ale też ze zdrowym, takim bardzo rozsądkiem podejściem i z ekonomią. Z tym, że Bawaria rozkwitła za jego czasów. Bawaria faktycznie jest najbogatszym landem i ma bezrobocie chyba poniżej 3%. I w sumie jest to pewnym paradoksem, że AfD właśnie w takim momencie uderza w pewne takie tony, które mogłyby tę równowagę zachwiać. No, ale z drugiej strony faktycznie jest to pewna ogólnoniemiecka tendencja. Pamiętam, że jakoś jeszcze niedawno kojarzono AfD wyłącznie z Ostami, czyli z tymi landami wschodnimi. Po tym, co się stało w Chemnitz w sposób wyjątkowy, jeszcze mówiono o tym, że AfD wciąż rośnie w sondażach. Jeszcze w Hesji, tak? Za dwa tygodnie mamy wybory w Hesji. To jest następne bardzo, bardzo ważne wydarzenie polityczne w Niemczech. I dzisiaj AfD na pewno ma szansę bardzo zaszkolić CSU. Natomiast to będzie 14 land niemiecki. Ja będę broniła CSU. Ono jest naprawdę, to jest bardzo potrzebna partia. To jest 14 land sobie. Niemiecki na 15, o ile się nie mylę, w których AfD będzie miała swoich przedstawicieli w parlamentach landowych, prawda? Bawarskich. Tak, to jest pierwszy raz w ogóle, kiedy oni startują do Landtagu Bawarii, ale... Jeszcze jedna krótka rzecz. CSU startowała do tej pory i startuje w ogóle w niemieckich wyborach tylko w Bawarii. Ale jej niewspółmierne wpływy w tym landzie powodowały, że miała wpływ na całą politykę niemiecką, między innymi na sytuację rządu, co widzieliśmy ostatnio. Czy te wybory to jest również kolejny gwóźdź do trumny pani Merkel, politycznej trumny oczywiście? Tutaj głosy są podzielone, ponieważ jedni eksperci na przykład twierdzą, że kanclerz Merkel może tylko i wyłącznie zyskać na tym, jeżeli tak brutalnie powiedzmy Horst Seehofer zostanie zdeklasowany przez AfD, ponieważ część tego elektoratu CDU, która twierdzi, że Seehofer jest takim mącivodą, że on po prostu straci kolejne kolejne punkty też w społeczeństwie niemieckim, a druga strona ekspertów jest zdania, że jednak to się odbije później bardzo negatywnie na całej Wielkiej Koalicji. Dlatego też Andrea Nahles z SPD w ostatnich dniach bardzo krytykuje Horsta Seehofera. Bardzo dziękuję. Olga Doleśniak-Harczuk z Nowego Państwa była gościem raportu o stanie świata. Pięknie dziękuję. Dobrego dnia. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May nigdy nie zgodzi się na trwałą obecność Londynu w Unii Celnej. Tak podały źródła przy Downing Street, czyli siedzibie premier, w reakcji na plotki, jakoby właśnie na coś takiego, czyli na obecność Wielkiej Brytanii w Unii Celnej miała się zgodzić premier May na szczycie Unii, który się odbędzie za kilka dni i będzie poświęcony Brexitowi. W studio Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. 17 września to jest ten prawdziwy test, odsłonięcie realnego stanu negocjacyjnego między obu partnerami, żeby nie powiedzieć przeciwnikami, rywalami może. Te ostatnie miesiące były, nie wiem, takie z jednej strony nudne, z drugiej nie do zniesienia, wzajemne podejścia, prowokacje, przecieki. Czy jak my możemy określić w tej chwili, czy wiemy, jaka jest sytuacja negocjacyjna przed tym szczytem? Czy wiemy, jak daleko jesteśmy od porozumienia między obu stronami? Tak, to jest taka specyfika tych negocjacji i można powiedzieć też specyfika Unii Europejskiej. Pamiętamy wszyscy, jak toczyły się negocjacje z Grekami, chociażby w trakcie kryzysu finansowego. No, wielokrotnie wydaje się, że to porozumienie już jest bardzo blisko, potem jednak dzieje się coś, co nas oddala. Tak było chociażby też przy tym ostatnim szczycie w Salzburgu, kiedy kilka tygodni temu, kiedy sygnały były naprawdę obiecujące, wydawało się, że jest blisko już porozumienia z Brytyjczykami. Natomiast kilka rzeczy relatywnie nawet nie aż tak ważnych wydawałoby się, czyli na przykład ten artykuł taki premier May opublikowany w europejskiej prasie z dość buńczucznym tonem, skierowany wydaje się głównie na potrzeby wewnętrznej polityki, czy kilka rzeczy, które premier May powiedziała podczas kolacji pierwszego dnia szczytu, sprawiły, że jednak Unia usztywniła swoje stanowisko. No i w dalszym ciągu jednak nie mamy jeszcze tego porozumienia, także no, zobaczymy, jak będzie. Główny problem to jest oczywiście ta granica w Irlandii, to jest ta kwadratura koła, której nie da się obejść, to znaczy albo Zjednoczone Królestwo pozostanie Zjednoczonym Królestwem, a Irlandia Północna będzie jego częścią i po wystąpieniu z Unii Europejskiej musi powstać granica między Zjednoczonym Królestwem a Irlandią, Republiką Irlandii, czyli między Irlandią Północną w tym wypadku a Irlandią, albo muszą być jakieś instytucjonalne instrumenty, które powodują, że ta część nie jest częścią Zjednoczonego Królestwa de facto, prawda? Czyli tej granicy nie ma. To jest nie do obejścia i stąd te plotki ostatnie, prawda? Że jednak Zjednoczone Królestwo miałoby pozostać w Unii Celnej. Na ile to jest realne i co coś takiego by wywołało, jaką reakcję by wywołało w Wielkiej Brytanii? Tak, no rzeczywiście wydaje się, że to jest kwestia bardzo trudna do rozwiązania. Premier May jest, można o niej mówić wiele rzeczy, natomiast ona świetnie potrafi robić jedno, to jest przekładać problemy na później. I wydaje mi się, że na razie tak było już w grudniu zeszłego roku, kiedy podpisano to takie wstępne porozumienie z Unią. I wydaje mi się, że być może będzie to kontynuowane, bo już teraz mówi się, że no, mamy przecież okres przejściowy po Brexicie, który będzie trwał, Brexit nastąpi w marcu 2019 roku, natomiast okres przejściowy będzie trwał do końca 2020 roku. Teraz słyszymy, że negocjowane jest z Brukselą być może przedłużenie, umieszczenie w tej ewentualnej umowie rozwodowej takiej klauzuli, która umożliwiałaby przedłużenie tego okresu przejściowego do czasu, aż zostanie wypracowana taka kompleksowa umowa o wolnym handlu. No i obie strony, w zasadzie i Unia Europejska, i Wielka Brytania, zgadzają się, że taka kompleksowa umowa, naprawdę regulująca szczegółowo wszystkie przyszłe relacje, byłaby najlepszym sposobem, żeby rozwiązać ten problem granicy irlandzkiej. No, natomiast oczywiście to wymaga czasu. To wymaga czasu. Na pewno nie da się tej umowy wypracować do Brexitu. To było, Unia podkreślała to już od dawna. Nie wiadomo, czy uda się nawet ją wypracować do końca 2020 roku. A problem jest rzeczywiście poważny, bo tu pamiętajmy, że to nie chodzi tylko o handel pomiędzy tą Irlandią Północną a Irlandią. Nie chodzi też tylko o handel przez Morze Irlandzkie, czyli między Wielką Brytanią a Irlandią Północną. Natomiast tak naprawdę no, stawką tutaj jest z jednej strony polityka celna Unii, z drugiej strony jedność Zjednoczonego Królestwa. Trwałość Zjednoczonego Królestwa i to najbardziej najgorsze z punktu widzenia Brytyjczyków jest to, że dotyczy to regionu, w którym jeszcze kilkanaście lat temu ludzie się zabijali po to, żeby był on częścią Zjednoczonego Królestwa, albo żeby nie był częścią Zjednoczonego Królestwa. Także jeśli teraz mieliby się dowiedzieć, że na skutek Brexitu to wszystko, o co walczyli, albo za czym walczyli przez tyle lat, miałoby być efektem biurokratycznych przetasowań, no to by się zdziwili i nie byliby zadowoleni z tego. Mówi się, że kto wie, może możliwy jest powrót nawet do przemocy. Tak, rzeczywiście te targi brexitowe już zaostrzyły retorykę i widać, że jest jakieś niebezpieczeństwo, że obudzą się te dawne demony. Felietonista Guardiana w jednym z ostatnich swoich komentarzy porównał Zjednoczone Królestwo do tego obrazu Banksiego, który na naszych oczach w zasadzie gdzieś rwie się w strzępy. To jest oczywiście na razie jeszcze przesadzona metafora, natomiast gdzieś majaczy taka wizja. No, pamiętajmy jeszcze, jakby tego wszystkiego było mało, to pamiętajmy, że w ogóle los rządów Theresy May zależy od północnoirlandzkich unionistów, od partii, która ma bodajże 10 posłów w Izbie Gmin, natomiast po tych przyspieszonych wyborach niedawnych, kiedy Theresa May straciła większość w parlamencie, no w zasadzie jej rząd opiera się na tych głosach. Także to jest partia, która jest bardzo zaangażowana w te spory, która podkreśla, że absolutnie nie zaakceptuje żadnych różnic prawnych pomiędzy statusem Irlandii Północnej i reszty Zjednoczonego Królestwa i nadaje ton w zasadzie tej debacie. O tym, że rząd Theresy May ma upaść, mówi się właściwie od momentu, kiedy odbyły się w zeszłym roku w czerwcu wybory. To znaczy, ponieważ cały ten jej gambit polegający na tym, że miała wzmocnić swoją pozycję, kompletnie spalił na panewce i zamiast wzmocnić, to ją osłabił. Mówi się o tym, że ona tę władzę straci, a równocześnie jej nie traci. Dlaczego jej się udaje przetrwać tak długo? No najprostsze wytłumaczenie jest takie, że jest sprawnym politykiem. A może nikt nie chce przejąć rządów po niej? Nikt nie chce brać na siebie tego bałaganu, którego nikt nie jest w stanie opanować. Drugi powód, tak, który już miałem na końcu języka, jest taki, że w zasadzie chyba nie mamy takiego wyraźnego oponenta i dobrego kandydata, no bo no jest oczywiście Boris Johnson, przywódca brexitowców, natomiast no jest wielu ludzi też nawet w partii konserwatywnej, którzy mają określone poglądy pro-brexitowe, ale nie do końca biorą go na poważnie. To jest taki trochę polityk błazen, można powiedzieć. Także jest kilka postaci, które oczywiście miałyby chrapkę na to, natomiast po pierwsze nie ma wyraźnego przywódcy, który mógłby rzeczywiście rzucić rękawicę May. Po drugie rzeczywiście to nie jest ten odpowiedni moment, bardzo niewdzięczny moment. To tak jakby trener gdzieś tam w środku sezonu miał przejąć drużynę, której no delikatnie mówiąc wiedzie się na boisku nie najlepiej i później odpowiadać za końcowe miejsce w tabeli. Także wydaje się, że Theresa May na razie zostanie na stanowisku. Także dlatego, że gdyby teraz ktokolwiek rzucił jej rękawice, to mógłby zostać uznany za takiego troublemakera. Jeszcze osobę, jedna na koniec taka szersza refleksja. To jest też chyba taki moment już od paru miesięcy trwający, kiedy Brytyjczycy dowiadują się, na czym realnie polega Brexit. To znaczy nie na tym, że NFZ będzie miał więcej pieniędzy, nie na tym, że będą za nami biegać i prosić, żeby się z nimi łaskawie dogadać, prawda, Europejczycy, tylko na tym, że Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej na warunkach Unii Europejskiej. Tak, i wydaje się, że też Brytyjczycy zdają sobie sprawę z praktycznych konsekwencji tego. I tych konsekwencji... Które dotykają życia ludzi, prawda? Sprawa tego, czy będą lekarstwa w sklepie, czy będzie światło, czy będą drogi, czy tunel nie zostanie zamknięty przypadkiem pod kanałem La Manche.